κοιτάει μέσα μου και βλέπει ότι με βλέπει. Κάποιος ακούει μέσα μου και ακούει ότι μ' ακούει. Με σε ένα τέτοιο απόγευμα σε μια γωνιά του δρόμου, ματεύοντας ποιος θα είναι εκεί, ποιος αλλά μου συμβούνε. Κάποιος που είναι μέσα μου του χτίζει ένα σπιτάκι και το κραμίζει γρήγορα πριν να το κατοικήσω. Κάποιος που είναι πάντοτε μπροστά και δεν μ' αφήνει, κλείνοντας και φράζοντας τον δρόμο να περάσω. Κάποιος κινείται μέσα μου και ξεκινάει σαν τρένο, γεμάτος ανυπόμονους και ωραίους ταξιδιώτες. Κάποιος μου λέει πως είναι αργά και δεν θα έρθουνε καιρός να μας γλιτώσουν οι καλοί απ' τις κακές διαθέσεις. Κάποιος μου λέει για στάσου, ένα λεπτό περίμενε, στάσου να δω ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι αυτός που πάμε. Μα ήταν άλλος απ' αυτόν που νόμιζα πως ήταν και που είναι πάντα μακριά από εκείνου που είναι. Θυμάται μέσα μου ένα παλιό του φίλο, τότε που πέφτα κανονιές η μια πάνω στην άλλη. Κάποιος μου λέει δεν είμαι εγώ που γράφω αυτή την ώρα, μα ένα χέρι ελαστικό που σπρώχνει το δικό μου. Κάποιος μιλάει μέσα μου όταν μιλάω με κάποιον και το εξηγεί πως γίνεται το κάθε της στον κόσμο. Πως γίνεται το ανώμαλο από το κανονικό και ο καπνός απ' τη φωτιά πως βγαίνει γαλανόλευκος. Βροχή το σύννεφο, πως χαμηλώνει αθόρυβα και αδειάζοντας πως πέθαινε επάνω από τα σπίτια. Και από την πόρτα του μυαλού μια σκέψη πως βενόπιανε, αλείποντας τα λόγια της με τη σμιλιά στο μέλι. Ένα σκορπιός τρυπήθηκε από το κέντρι του μόνος, κάποιο ρολόι αδέσποτο μπερδεύοντας τις ώρες. Τυπούσε 8 της 11 και 12 στη μία, απάνω στο καμπανάριο ή μέσα στην καρδιά μου. Ανοίχτα μέσως για να δει αυτός ο κάποιος άλλος, να μπει από το παράθυρο όπως μια μεταλλούδα που με κοιτάει όταν κοιτώ μέσα στον εαυτό μου. Μες στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο ενός άλλου. Μες στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο ενός άλλου. Μες στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο ενός άλλου.